إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يا أهل الإسلام هذا عيدكم كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الإعلان الذي أعلنه بالمدينة حيث قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أيها المؤمنون لقد جعل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ثلاثة أعياد عيد الفطر ومناسبته اختتام صوم رمضان وعيد الأضحى ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة وعيد الأسبوع ومناسبته اختتام الأسبوع فهنيئا لكم يا أمة الإسلام بهذه الأعياد اعلموا رحمكم الله أن نفع الناس والإحسان إليهم والتخفيف من آلامهم ومصائبهم من أعظم أسباب إشاعة الإسلام للناس وإقبال الناس إلى شرع الله عز وجل الذي يأمر بالعدل والإحسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يبزنقون وفي الإسلام أن أمة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم هي نعيدين كما أنبابي أمتوم صلى الله عليه وسلم أريد تنغزهيلو كتك مجي ومدينة قال أريد فسيما إن لكل قوم عيدا حقيقة كلا وات ونعيدي وَهَذَا عِيدُنَا نَهِي نِيدِيَتُ سِيسِ تَنْغَزُ هِلِ لَمْتُمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِمَانِشِ قَمْبَا كِلَا إِنَا يُيْتُوَ عِيدِ كُوَ نِيدِ يَكِشَرِيَا لكني كوا كوايدا كلا قوم نكوا نعيدي ياو سوا سوا نيكشريا أو سي يكشريا لكني كواو نعيدي كما يليفيوكوا لكم دينكم وليدين سيسي تمدينيتو يا حق الإسلام إن الدين عند الله الإسلام نواو فيا ونديني زاوة بازو سيو زحقي كو يكويت وكو نديني هين معانا كو تيارين يا حقي لا إيكو ديني يا حق أمبايني موضيا نزيكو ديني نيينجي لكني سيزا حق كذلك عيد كنا عيد أمبايني يا كشرية نكنا عيد نيينجي كتك ولموينجو لكني سيزا كشرية Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama alipotangaza inna likulli qaumin 'ida Hakika kila watu wana sikukuu zao. Wa hadha iduna, na hii ni sikukuu yetu sisi Waislamu. Hii haimaanishi kwamba amekiri na kuzikubali sikukuu zote zilizomo katika ulimwengu. Haina maana hiyo. Kwa sababu lau ingekuwa hiyo ndio maana yake na ndio muradi wake, basi kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema lakum dinukum waliya din, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, bi maana amezikubali na kuzikiri dini zingine zisizokuwa za Kiislamu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi tuna dini yetu ya haki na wao wana dini zao za batu. Kadhalika maana hii ndiyo maana inayotabikiana na hii kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna likulli qaumin eidan wa hadha eiduna, hakika kila watu wana sikukuu zao, lakini hii ni sikukuu yetu sisi. Kwa hiyo sikukuu ambazo zinanasibishwa na Uislamu ni sikukuu ambazo zimethibiti katika sheria. Kwa hiyo hizi ni siku ambazo Waislamu wanatakiwa wajivunie. Waislamu wanatakiwa wafurahi kwa sababu kila watu wana sikukuu zao. Sasa hii ni sikukuu yetu. Ni sikukuu ambayo imethibiti katika sheria. Ama sikukuu ambazo haziko kisheria, basi sikukuu hizo hata kama watu watafurahi, hata kama watu wataziita kuwa ni siku za sikukuu, ni siku za Idi, lakini hakutokuwa na natija yoyote mbele ya Allah, bali ni maasiya. Kwa sababu sikukuu ni jambo la kisheria, haimpasi mtu yoyote kufanya sheria sikukuu wakati Allah tabaraka wa taala hakufanya siku hiyo kuwa ni siku ya sikukuu. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu'ul Fatawa, anasema sikukuu za Uislamu ni tatu. Allah tabaraka wa taala amefanya sheria katika umma huu thalathata a'yad, sikukuu za sampuli tatu. Sikukuu ya kwanza ni Eidul Fitri, sikukuu ya kufungua. Wa munasabatuhu, na munasaba wa sikukuu hii, ikhtitamu sawmi Ramadhan, ni kuhitimisha au kukamilisha au kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ni moja katika alama za utofauti baina ya sikukuu za kisheria na sikukuu zisizokuwa za kisheria. Hii ni katika moja ya alama. Sikukuu za kisheria unakuta munasaba wake ni amali njema, yani kuhitimisha watu kutenda amali zilizokuwa mzuri kisha wakamshukuru Allah tabaraka wa taala, na Allah akajalia baada ya amali hiyo waingie katika sikukuu. Lakini sikukuu zisizokuwa za kisheria utakuta munasaba wake ni maasiya, yani sababu ya huko kufurahi, sababu ya kusherekea hiyo Idi, imma itakuwa ni shirki, imma itakuwa ni bid'a, imma itakuwa ni maasiya. Angalia sikukuu zote zisizokuwa za kisheria, munasaba wake imma kama siku na shirki, kama vile Krismasi, Pasaka, munasaba wake ni shirki. Kumshirikisha Allah tabaraka wa taala kwa shirki, watu wanaingia katika sikukuu, wanaingia katika Idi. Au inaweza ikawa munasaba wake ni bid'a, kama Eid ya ihtifal bil Maulid an-Nabawi, kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakajalia kuwa ni siku ya Idi, ni siku ya sikukuu, munasaba wake ni bid'a, ni kuzushi au maasiya, kama sikukuu hizo zilizokuwa duniani, si wapenda nao, si sikukuu gani, sikukuu gani. Ukiangalia munasaba wake unazunguka kati ya moja kati ya haya mambo matatu: imma an yakuna shirkan, wa imma an yakuna bid'atan, wa imma an yakuna ma'siyatan. Imma itakuwa ni shirki au itakuwa ni bid'a au itakuwa ni maasiya. Lakini sikukuu za kisheria munasaba wake unakuta ni taa. Kwa hiyo Idi ya kwanza ni Eidul Fitri, wa munasabatuhu ikhtitamu sawmi Ramadhan, munasaba wake ni taa ya Allah tabaraka wa taala, watu wakamtii Allah kwa kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nako ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na idi ya pili ni idu al-adha, idi ya kuchinja, maarufu idi ya mfungo tatu. Wa munasabatuhu, na munasaba wa idi hii, ikhtitamu ashri dhilhijja, watu kukamilisha yale masiku ya haji, watu wamemaliza ibada ya haji. Kwa hiyo wakamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza nguzo hii ya Uislamu, nguzo ya tano katika nguzo tano za Uislamu, al-haji. Kwa hiyo kwa munasaba wa hii amri, kwa munasaba wa utekelezaji wa amri hii, basi wakafanyiwa sheria baada ya hii amali, baada ya haya masiku matukufu, watu washerekee, waingie katika idi. Na idi ya tatu ni idu al-usbu, ni sikukuu ya wiki, nayo ni siku ya Ijumaa. Wa munasabatuhu ikhtitamu al-usbu, na munasaba wake ni kule kuhitimisha wiki nzima. Tuna swala tano sisi, lakini siku ya Ijumaa tuna swala ambayo inawakusanya watu wa mtaa fulani au kitongoji fulani au mji fulani katika swala ya pamoja, swala ya faradhi ya Ijumaa. Kwa hiyo ikafanywa ni siku ya Idi. Kwa hiyo unakuta munasaba wa sikukuu za kisheria ni twaa ya Allah tabaraka wa taala, khilaf bil a'yadi ghairi shar'iyya, ni kinyume na sikukuu ambazo sio za kisheria. Uwezi ukakuta munasaba wake ni twaa. Kwa hiyo hii ni sikukuu yetu. I'lamu rahimakumullah, tambueni enyi Waislamu, Allah awarehemuni, anna naf'a an-nas, hakika kuwanufaisha watu, wal ihsana ilayhim, na kuwafanyia wema watu, watakhfifa min alamihim, na kuwapunguzia maumivu waliokuwa nayo, wa maswaibihim, na shida na matatizo waliokuwa nayo, min a'zami asbabi isha'ati al-islam lin-nas, ni katika sababu kubwa za kuueneza Uislamu kwa watu, wa iqbal an-nas ila shar'i Allah, na ni katika sababu kubwa za watu kuielekea dini ya Allah tabaraka wa taala, alladhi ya'muru bil-'adli wal-ihsan, dini ambayo inaamrisha uadilifu na kuwafanyia watu wema. Kwa sababu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyoipokea al-Imam at-Tabarani, akaihasanisha al-Imam al-Albani rahimahullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas, mtu anayependwa zaidi na Allah tabaraka wa taala ni yule ambaye anawanufaisha zaidi watu. Yule ambaye anawanufaisha zaidi watu, huyo ni ahabu an-nas ila Allah. Kwa hiyo kuwanufaisha watu na kuwafanyia watu wema ni katika sababu za kuueneza Uislamu. Ikiwa watu watayaona kutoka kwetu mazuri, mahasinul Islam, mema na mazuri ya Uislamu yakadhihiri katika maisha yetu, ni sababu za wasiokuwa Waislamu kuelekea katika Uislamu. Ni sababu za wale wasiojua Uislamu na wakaupa Uislamu sifa zilizokuwa mbaya ambazo si sifa zake, ni sababu ya watu kujua Uislamu. Kwa hiyo ni jambo kubwa kuwanufaisha watu. Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Mtu ambaye anapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala ni yule ambaye anawanufaisha watu zaidi kuliko wengine. Kwa kadri ya manufaa ya mtu kwa watu, ndivyo hivyo anavyokuwa kipenzi kwa Allah tabaraka wa taala. Na manufaa makubwa kabisa kwa watu, irshaduhum ila rabbihim biamrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Manufaa makubwa kabisa kwa watu ni kuwaongoza watu kwa Mola wao. Hakuna manufaa kuzidi hayo. Wape utakavyowapa watu, lakini kama hawakumjua Mola wao, kama hawakumwabudu Mola wao, hao ni wenye kula hasara. Kwa hiyo ikiwa mwenye kupendeza zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule mwenye kuwanufaisha zaidi watu, basi manufaa makubwa kabisa kwa watu ni kuwaongoza watu ila rabbihim, kwa Mola wao. Kwa hiyo mzazi ana wajibu wa kuiangalia familia yake na kuifuatilia ili awe kipenzi kwa Allah, lazima ahakikishe anawaongoza, anaisimamia familia yake kwa Mola wao. Na kwa sababu hii mitume alayhi msalatu wassalam wakawa ni watu ahabbu nnas ila Allah, watu wanaopendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala kuliko watu wote, ar-rusul wal anbiya, ni mitume na manabii, kwa sababu ya naf'uhum linnas, kwa sababu ya kuwanufaisha kwao watu, kuwaongoza watu kwa Mola wao. Na ndio maana hakuna watu waliokuwa bora kushinda mitume alayhi msalatu wassalam, kwa sababu ahabbu nnas ila Allah anfa'uhum linnas, anayependwa zaidi na Allah tabaraka wa taala ni yule mwenye kuwanufaisha watu zaidi, na hakuna manufaa makubwa kwa watu kuliko kuwaongoza kwa Mola wao. Kwa hiyo lazima kila Muislamu alijue hilo, namna gani wewe ni sababu ya watu kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Na wala usianze mbali, yangalie nafsi yako, angalia familia yako, mpaka sasa namna gani wewe katika upande wa taa ya Mola wako. Angalia mkeo, angalia watoto wako, angalia wale waliokuwa chini ya uangalizi wako. Kwa hiyo manufaa makubwa kabisa kwa watu, irshaduhum ila rabbihim, ni kuwaongoza wao kwa Mola wao, biamrihim bil ma'ruf, kwa kuwaamrisha hao wema, wanahiihim anil munkar, na kuwakataza maovu. Na wema mkubwa kabisa hakuna kuzidi tauhid. Kwa ajili hii Allah tabaraka wa taala akawaumba majini na watu kwa ajili ya tauhid, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hiyo hakuna wema mkubwa utakaoamrisha watu kushinda tauhid, watu wamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Na uovu mkubwa kabisa hakuna kushinda shirki, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhambi kubwa zaidi kuliko dhambi zote. Kwa hiyo ikiwa kuwanufaisha watu ni jambo ambalo linampelekea mja kuwa ni kipenzi cha Allah tabaraka wa taala, na hakuna manufaa isipokuwa kuwaongoza watu kwa Mola wao, ni kuwaamrisha wema na kuwakataza maovu. Na hakuna wema kushinda tauhidi, yani wema mwingine unakuja baada ya tauhidi, na hakuna uovu kushinda shirki, maovu mengine yanakuja baada ya shirki. Shirki ndio uovu mkubwa zaidi kuliko huo, kuliko uovu wote, na tauhidi ndio wema mkubwa zaidi kuliko wema wote. Kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu, lazima tuifahamu nafasi yetu. Allah tabaraka wa taala ametufanya sisi kuwa ni sababu ya hidayah kwa watu wengine. Kwa hiyo lazima uhakikishe wewe familia yako inasimama sawa sawa. Usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kwenye nyumba yako akaanza kuisimamia familia yako na kuilea familia yako katika malezi ya Kiislamu, bali wewe mwenyewe ndio ambao una jukumu hili. Kwa hiyo lazima uhakikishe kuwanufaisha watu ni katika jambo ambalo linampelekea mtu kuwa ni kipenzi cha Allah tabaraka wa taala. Moja. Pili, hili ni jukumu lako, na wewe utakuwa ni mas'ul ikiwa utafanya ihmali katika hili. Yaani ikiwa utafanya uzembe, wewe utakuwa ni mwenye kuwajibika mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wewe ndiye msimamizi wa familia. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara, enyi mlioamini zikingeni nafsi zenu na familia zenu kutokana na moto wa jahannam. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo wewe umepewa, Kwa hiyo si kwamba kulisimamia jukumu hili unakuwa ni kipenzi cha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu unawanufaisha watu, wewe ni sababu ya manufaa kwa wengine, bali pia unatekeleza jukumu lako ambalo ukifanya uzembe linaweza likakugharimu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunasimama katika majukumu yetu. Kadhalika lazima tuhakikishe, ndugu zangu wa Kiislamu, tunajielimisha katika jambo la dini, kwa sababu uwezo ukamjua Allah tabaraka wa taala kama haukujifundisha. Innamal ilmu bitaallumi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama, na akaipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ta'aliqan, kwamba elimu ni kwa kujifundisha. Kwa hiyo ili uweze kuwa na ilmu ya kumjua Allah, ili uweze kuwa na ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallama, ili uweze kuwa na ilmu ya kujua Uislamu wako, basi lazima ujifundishe, kwa sababu as-sa'adatul haqiqiyya munhasiratun bil-ilmi nafi'i wal-amali salih, wema na utukufu wa hakika wa kweli umefungamanishwa na elimu yenye manufaa, elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala, ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallama, na ilmu ya kujua Uislamu wako. Wema wa hakika umefungamanishwa katika jambo la ilmu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema. Kwa sababu hii Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din, yule ambaye Allah tabaraka wa taala atamtakia khairi, basi umjalia akawa ni mtu mwenye ilmu ya dini yake. Hawi ni mtu mjinga kunako Mola wake, hamjui nani Mola wake. Na tunaposema kumjua Allah tabaraka wa taala, si kujua kwamba Mola wangu ni Allah fahasiba basi, la. Tunaposema kumjua Allah tabaraka wa taala ni kumjua Allah bidhati, kumjua Allah tabaraka wa taala bidhatihi wa sifatihi, kumjua Allah tabaraka wa taala kidhati yake, na kumjua Allah tabaraka wa taala kwa sifa zake, kumjua Allah tabaraka wa taala katika rububia, kumjua Allah tabaraka wa taala katika uluhia, na kumjua Allah tabaraka wa taala katika majina yake na sifa zake. Na hili linahitaji kujifunza, linahitaji ilmu, watu wajibidiishe katika jambo la kusoma. Na ndugu zangu wa Kiislamu, kusoma ilmu ya dini, achilia mbali kwamba ni alama ya Allah kukutakia kheri, bali ni jambo lililokuwa muhimu kwetu kuliko umuhimu wa kula na kunywa, kama ambavyo wanasema wanachuoni. Anasema Imam Ahmad Al-Hanbali Ash-Shaybani rahimahullah, kama ambavyo al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah alivyonukuu hii athari kutoka kwa Imam Ahmad katika kitabu chake Madarijus Salikin. Anasema Imam Ahmad, wanasu ila taallumi alilmi ahwaju minhum ila taami washarab, watu wana haja zaidi ya elimu ya kisheria, ilmu ya dini, kuliko haja ya kula na kunywa. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi marratan aw marratayn, kwa sababu mtu anahitaji kula na kunywa kwa siku kwa idadi, mara moja au mara mbili au zaidi ya hapo, lakini kuna idadi maalum, si kwamba kila dakika anakula tu, la. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi, lakini haja ya huyu mwanadamu ya kuhitajia ilmu ya kumjua Mola wake katika vitendo vyake, katika ibada zake, katika majina yake na sifa zake, kumjua mtume wake, haki zake, wajibu wake kunako mtume wake, kujua Uislamu wake kuanzia tahara, swala, swaumu na mengineyo, ana haja mwanadamu na elimu hii kuliko haja ya kula na kunywa, kwa sababu haja ya kula na kunywa ni kwa idadi, wa hajatuhu ila alilmi, na haja yake ya kuhitajia elimu hii, bi adadi anfasihi, ni kwa idadi ya pumzi zake. Yani kadri unavyoendelea kupumua kuonesha uko hai, ndivyo unavyohitajia ilmu ya dini. Yani hakuna nafasi ambayo wewe utakuwa hauhitaji ilmu. Kwa nini ikawa hivi? Wakati tunafahamu mtu akikosa kula au kunywa kwa muda fulani anakufa, kuonesha ni jambo la muhimu, ni jambo la dharura. Lakini kwa nini haja ya ilmu ya dini ikawa ni kubwa kuliko haja ya kula na kunywa? Ni kwa sababu haja ya kula na kunywa ni ya muda fulani. Ukila asubuhi unahitaji mpaka mchana. Wakati mwingine mpaka jioni ndio njaa inauma, unahitaji kula. Kadhalika kunywa. Lakini ilmu muda wote unahitajia, kwa sababu hakuna sehemu au wakati ambao mwanadamu haelekewi na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Yani hakuna muda wewe, hakuna sheria ya Allah inakuelekea, ima unaamrishwa au unakatazwa. Hakuna muda ambao wewe hakuna amri, hakuna katazo, yani wewe umeachwa tu. Hakuna muda huo. Kwa hiyo wewe unahitajia ilmu muda wote, kwa sababu muda wote unaelekewa na sheria za Allah tabaraka wa taala. Ima amri ya ijab au amri ya istihbab, ima ni katazo la taharim au katazo la tanzihi, lakini hakuna muda ambao umeachwa bure. Hakuna. Ukiwa unatembea kuna sheria ya Allah inakuelekea, wala tamshi fil ardi maraha. Sasa lazima ujue kutembea katika ardhi kwa maraha ni kupi. Ukiwa unazungumza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira au liyasmut, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho azungumze ya kheri au anyamaze. Kwa hiyo unahitajia ilmu ili ujue lipi la kheri niseme na lipi la shari nisiseme. Ukiwa umeoa kuna sheria inakuelekea, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao hao wanawake kwa wema. Kwa hiyo unahitaji ilmu ya dini ili kujua kwamba kupi kuishi na mwanamke kwa wema. Kwa hiyo unakuta hakuna muda ambao wewe hauelekewi na sheria, ima unaamrishwa au unakatazwa. Sasa elimu ya dini ndiyo itakayokujulisha kwamba hapa nini natakiwa, nini ninakatazwa, na amri hii ni ya wajibu au ni amri ya istihbab. Katazo hili ni la taharim, uharam, au ni tanzihi. Kwa hiyo elimu ya dini unahitajia muda wote maadamu unapumua. Umekaa, umelala, umesimama, umeamka, unatembea, unafanyaje? Ukiingia ndani sheria inakuelekeza. Unaingia chooni sheria inakuelekeza. Unatoka nyumbani kwenda sokoni, kwenda kazini, sheria inakuelekeza. Upo ni mfanyabiashara, sheria inakuelekeza. Umeajiriwa, sheria imeelekeza masuala ya ajira. Kwa hiyo unakuta hakuna sehemu ambayo umeachwa, bali umezungukwa na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo elimu ya kisheria unaihitajia zaidi, kwa sababu haja yake haina kikomo, haina muda. Lakini haja ya kula na kunywa ni haja ambayo ina muda maalum. Kwa hiyo kile ambacho mwanadamu anakihitajia kwa wakati fulani, wakati mwingine haihitaji, na kile ambacho anakihitajia muda wote, kipi kitakuwa muhimu zaidi kuliko kingine? Bila ya shaka kile anachokihitajia zaidi muda wote, pasi na kukiepuka kwa muda wote, hicho kitakuwa ni muhimu zaidi na ni haja kubwa zaidi kwake kuliko ile haja ambayo anahitajia kwa muda fulani. Na ndio maana ikawa kula na kunywa ni kwa ajili ya hii haja kubwa. Yani kula na kunywa ni kwa ajili ya wewe upate nguvu kutekeleza hili. Yani wewe unakula unakunywa ili upate nguvu ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana atakaye kula akanywa kwa nia hii anahesabiwa anafanya ibada. kushiba anashiba, anaondoa kiu, lakini anapata thawabu kwa sababu ya hii nia, kwa sababu kula na kunywa lengo lake ni twaa ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana wasiokuwa waislamu makufar, kula kwao na kunywa kwao kukafananishwa na wanyama, kwa sababu sio kula na kunywa kwa ajili ya kumwabudu Allah, kwa ajili ya twaa ya Allah, kula kwao kukawa hakuna tofauti na wanyama, kwa sababu lengo sio kujaza tumbo tu, lengo ni twaa ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, walladhina kafaru, na wale waliokufuru, yatamattauna wa yaakuluna kama taakulu al-an'am wan naru mathwan lahum, na wale waliokufuru wanastarehe katika dunia na kula kama wanavyokula wanyama, kula kwao na wanyama hakuna tofauti. Wan naru mathwan lahum, na moto ndio mafikio yao. Allah tukinge na adhabu ya moto wa jahannam.